Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 kwietnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rozstrzygnięto konkurs adresowany do uczniów, a poświęcony zbrodni katyńskiej. W połowie kwietnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu o kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Francja zawiesza połączenia lotnicze z Brazylią. Ogłoszono laureatów konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Był skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyjaśniła, że celem konkursu jest upamiętnienie ofiar zbrodni ludobójstwa popełnionej przez funkcjonariuszy NKWD na polskiej elicie, ale także odkłamanie zafałszowanego obrazu zbrodni katyńskiej. Bardzo celnie ujął to jeden z uczestników konkursu, który napisał, że dzisiejszej młodzieży potrzeba wiele takich przedsięwzięć, które będą mówiły o naszych bohaterach narodowych i które będą rozbudzały wrażliwość historyczną. To jest dążenie do zachowania pamięci, ale przede wszystkim dążenie do prawdy, dlatego że wciąż jeszcze w przestrzeni publicznej możemy usłyszeć kłamstwo katyńskie. Do konkursu zakwalifikowano około 3700 prac. Można je było nadsyłać w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej oraz w kategorii tekst piosenki poświęcone zbrodni katyńskiej. Patronem medialnym konkursu jest Polskie Radio. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w sprawie dotyczącej pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji. Wnioskowali o to posłowie PiSu. Sędziowie zbadają przepis, który daje możliwość pełnienia obowiązków dotychczasowemu rzecznikowi po upływie jego kadencji. A kadencja urzędującego Adama Bodnara upłynęła 9 września ubiegłego roku. Poseł PiSu i przedstawiciel Sejmu Arkadiusz Mularczyk mówił przed Trybunałem, że z punktu widzenia Konstytucji kadencja rzecznika się zakończyła. Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle konstytucji już nie ma, ponieważ jego kadencja upłynęła. Mamy do czynienia z osobą pełniącą funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. W związku z powyższym oczywiście pojawiają się tutaj wątpliwości natury konstytucyjnej, wątpliwości natury legalności działań takiej osoby. Adam Bodnar, pytany, czy nie boi się kwestionowania jego działań przez instytucje państwowe, odpowiedział, że nie ma takich obaw. Jak do tej pory sądy nie kwestionowały mandatu Rzecznika Praw Obywatelskich i w związku z tym do tej pory takiej obawy nie miałem. Wróciłbym do tej może praktyki profesora Andrzeja Zolla z tych ponad 7 miesięcy wykonywania zadań, kiedy pan profesor Zoll w pełni wykonywał wszystkie zadania Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie było to w żaden sposób ani kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, ani przez Sąd Najwyższy. Rzecznik wniósł o uznanie konstytucyjności przepisu kwestionowanego przez posłów PiSu. Przedstawiciele wnioskodawców Sejmu i prokuratora generalnego wnioskują z kolei o uznanie przepisu za niekonstytucyjne. Ponowne otwarcie od 19 kwietnia żłobków i przedszkoli jest bardzo prawdopodobne, mówi profesor Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze. Innych luzowań obostrzeń na razie nie należy się spodziewać, dodaje. Rada Medyczna obradowała po południu, jutro zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Niewykluczone, że w środę poznamy decyzje dotyczące obostrzeń. Wprowadzone jeszcze przed świętami restrykcje obowiązują do niedzieli. 13 200 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby. Zmarło ponad 600 osób, ale są też lepsze informacje. W ciągu ostatniego tygodnia odnotowano 15% spadek liczby infekcji. Widać też stopniowy spadek liczby osób, które zgłaszają się po skierowanie na test, informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tydzień do tygodnia notujemy spadek, co obrazuje, że coraz mniej osób zgłasza się do podstawowej opieki zdrowotnej, do lekarza rodzinnego po zlecenie na wykonanie testu, co świadczy o tym, że rzeczywiście możemy mówić o pewnej tendencji spadkowej, ale za wcześnie mówić o tym, że to już jest stały trend. W szpitalach zajętych jest teraz prawie 35 tysięcy łóżek covidowych, 3,5 tysiąca osób jest podłączonych do respiratorów. Francja zawiesza wszystkie połączenia lotnicze z Brazylią. Rząd w Paryżu chce tym sposobem uniknąć transmisji mutacji wirusa wykrywanej w wielu krajach Ameryki Południowej. Wariant ten jest bardziej zaraźliwy i bardziej odporny na szczepionkę niż inne jego wersje. Zaostrzenia przepisów sanitarnych dla pasażerów przybywających z Brazylii domagała się opozycja podczas debaty w Zgromadzeniu Narodowym. Widzimy, że sytuacja pogarsza się. Podjęliśmy więc decyzję o wstrzymaniu aż do odwołania wszystkich lotów między Brazylią i Francją. entre le Brésil et la France. Poinformował deputowanych premier Jean Castex. Jeszcze kilka godzin temu Ministerstwo Transportu wykluczało możliwość wprowadzenia całkowitego zakazu lotów z Brazylii, twierdząc, że decyzja w tej sprawie zależy od Unii Europejskiej. Władze szacują, że do tej pory około 1000 pasażerów przybywało co tydzień z Brazylii do Francji. Od kilku dni francuscy eksperci ostrzegają przed brazylijską mutacją SARS-CoV-2, która zdaniem niektórych może spowodować czwartą falę pandemii. Według lekarzy wariant ten jest odporny na niektóre szczepionki i zaraża przede wszystkim osoby poniżej 40 lat. Jego transmisja jest dwa razy szybsza niż w przypadku klasycznej formy wirusa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dariusz Urbanowicz, sport. Siatkarki Chemika Police wyrównały stan rywalizacji w finale Ekstraklasy. Po dzisiejszym zwycięstwie jest 1-1. I sprawdziło się stare siatkarskie porzekadło, że kto nie wygrywa 3-0, przegrywa 2-3. Drużyna z Podkarpacia prowadziła bowiem po dwóch setach. W trzech kolejnych, w tym w tiebreaku, górą były Chemiczki. Kolejny mecz w sobotę w Rzeszowie. W niedzielę 16, wczoraj 5, a dziś 3. Świetną formę prezentuje Stanisław Aniołkowski w trzecim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Turcji. Dał się wyprzedzić tylko uznanym sprinterom Markowi Cavendishowi, który dziś wygrał drugi etap z rzędu i 148 w karierze, oraz Jesperowi Philipsenowi. Mistrz Polski cieszył się z udanej taktyki. Było wszystko okej i wyszło tak, jakbym chciał. No wiadomo, na mecie byłem troszeczkę niepocieszony, że jednak nie udało się wygrać, natomiast no, przegrać z Markiem Cavendishem, z Philipsenem, no to też nie jest porażka. No, cieszę się z tego, że jestem na podium na tego typu wyścigu, na tym poziomie i że wchodzę do tej czołówki światowej. Wiem, że to jeszcze nie jest moja optymalna forma, wiem, że jest zapas i mam nadzieję, że z każdym kolejnym wyścigiem będę dawał coraz więcej radości kibicom. Podczas tych pierwszych etapów nie miałem zbyt dużo szczęścia. Na pierwszym etapie miałem bardzo dobrą pozycję do finiszu i na zakręcie, na 500 metrów do mety niestety zderzyłem się kierownicą z innym zawodnikiem, on uderzył w moją kierownicę i straciłem balans na rowerze i ledwo uniknąłem kraksie. Na drugim etapie z kolei na 5 km do mety przestał mi działać tylny hamulec i też miałem problemy techniczne i ciężko mi było później utrzymać dobrą pozycję z przodu grupy. Stanisław Aniołkowski w poprzednim sezonie jeździł w barwach polskiej grupy CCC Development. Po jej upadku podpisał kontrakt i jeździ dla belgijskiego zespołu Bingol Powels Sauces i w końcu odgrywa w nim pierwszoplanową rolę, godną mistrza Polski. Przede wszystkim zależałoby mi na tym, by drużyna brała udział w wyścigach klasycznych, no ale też w wyścigach etapowych właśnie wyższej rangi. I zespół Bingo Alvaloni Brussel daje mi te wyścigi, daje mi belgijskie klasyki, na którymi się chciałem skupiać. I biorąc pod uwagę to, że w tym roku Mistrzostwa Świata są właśnie w Belgii na flandryjskich drogach, to był to bardzo dobry ruch. Miałem okazję już się ścigać w tych klasykach i mam nadzieję, że jak najlepiej się przygotuję właśnie do Mistrzostw Świata, które będą w tym roku i będę mógł pełnić ważną rolę dla naszej reprezentacji. Właśnie rozpoczynają się dwa spotkania Ligi Mistrzów. To rewanże ćwierćfinałów. Grają Chelsea i FC Porto oraz PSG z Bayernem Monachium. Bayern oczywiście bez Roberta Lewandowskiego. Na wyniki musimy poczekać do 23, ale mam wiadomość z ostatniej chwili. Polska przegrała ze Szwecją 2-4 w meczu towarzyskim kobiet. Dwie bramki dla naszej reprezentacji zdobyła wracająca po rocznej przerwie Ewa Pajor. I jeszcze piłka ręczna. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock przegrali na wyjeździe z duńskim Goghan Bolt 27-30 w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Europejskiej. Do usłyszenia w Sporcie w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa zimna i mokra, na zachodzie miejscami deszcz, w centrum i na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 0 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, możesz dać głośniej radio? A po co, Maria? Po co? No bo w Media Expert są ostatnie dni czyszczenia magazynów i chciałbym wiedzieć, co mają, tak? Jeszcze tylko 3 dni czyszczenia magazynów w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Klimaa Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Klimaa Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Klimaa Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Realizuje Michał Jakubik, wydaje Magdalena Trzaska, prowadzi dla Państwa Jędrek Kodymowski przy mikrofonie, moja skromna osoba. Rozpocząłem dzisiejsze godzinne spotkanie jako ten wstęp do w zasadzie dzisiejszej nocy, która będzie zagospodarowana w sposób oczywisty takimi wspominkami, ale też i rzeczami, które są na topie, na propsie dzisiaj, obecnie, w naszych czasach. I tak na sam początek poleciała ekipa z Nowego Jorku, znana wszystkim doskonale, grupa Beastie Boys w utworze Wdzięczność, a my już sprytnie i szybko przejdziemy do naszej sceny polskiej, na której od jakiegoś czasu robi furorę Bokka. Dzisiaj posłuchamy Paper Fuse. We'll be right back. Możecie Państwo do mnie pisać, zresztą pozostawajmy w stałym kontakcie. Piszcie na adres jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl z propozycjami muzycznymi, tematycznymi, wszelkimi, jakie tylko przyjdą Państwu do głowy. I'm Paranoid to oczywiście garbage, którą teraz Państwo posłuchacie. Tak, proszę Państwa, właśnie Garbicz śpiewała i śpiewa i miejmy nadzieję, że śpiewać będzie, bo zawsze jest miło posłuchać czegoś, co w gruncie rzeczy, mimo swojej łatwości w odbiorze, jest tak też głębokie w przekazie. I tak pozostając w takim klimacie, proszę Państwa, Portishead i Sour Times. Tak, proszę Państwa, pozostając w krainie wielkich hitów, przenosimy się z powrotem na naszą ziemię. Zresztą sama nazwa by mogła wskazywać, że możemy oczekiwać, że zarośnie, czyli będzie powszechnie widziana i odczuwane będzie jej oddziaływanie na nas samych. Grupa Blusz, a Blusz właśnie tak rośnie, jeżeli ma sprzyjające warunki. Dziś piosenka Lamparty. Na pewno już ona słucha Beastie Boys. tak, ona słucha Beastie Boys, myśmy też, proszę Państwa, słuchali, bo tym się zaczęła dzisiejsza audycja i tak też płynnie, pozostając w świecie tych właśnie, tych estetyk, tego sposobu podchodzenia do sztuki, do grania, do rzeczywistości, która nas otacza, grupa Fluke, która być może została trochę zapomniana, a jest, myślę, spokojnie adekwatna na dzisiejszą porę. Atom Bomb. Yeah. każda pora jest dobra, żeby sobie ponurkować. Być może temperatura jest trochę jeszcze nie dla wszystkich adekwatna i taka do wytrzymania, być może w jakiejś suchej piance, znaczy w suchym kombinezonie do nurkowania, ale akurat dzisiaj ponurkujemy wszyscy razem, korzystając tylko z odbiornika radiowego, w którym teraz akurat poleci coś, co po zamknięciu oczy pozwoli się Państwu przenieść pod wodę. Sonar Soul i The Dive. Thank you. Jeżeli teraz nie poczuli się Państwo jak pod wodą nurkując, to w takim razie zachęcam do tego, żeby popatrzeć na całą rzeczywistość z konkretnego dystansu, z przymrużeniem oka, jaki proponuje grupa Viagra Boys. Już sama nazwa wskazuje, że jest konkretnie zdystansowana od wszelkich problemów, jakie czasami wydają się być wielkimi, a są tylko przelotnym etapem dla niektórych w danym momencie. Slow learner, czyli powolny uczeń, czy wolno uczący się, i Viagra Boys. To był Viagra Boys i Slow Learner, a przed nami coś, żeby może trochę ocieplić klimat, bo znowu przywiało trochę niższych temperatur. Wydaje się, że być może w nocy zacznie padać śnieg, choć oczywiście nie jest to w 100% pewne, bo nigdy prognoza nie jest w 100% pewna, chyba że za 15 minut, choć to też nie jest nigdy takie stuprocentowe. Przed Państwem Steel Corners i Black Lagoon. We'll be right back. Tak jakbyśmy mieli porównać wygląd, czyli tą prezencję, image i mass z daleka, byłoby można mieć problem z rozróżnieniem, czy to jest grupa, która przed chwilą była na antenie słyszalna, czyli Black, czyli proszę Państwa, ta, która grała utwór Black Lagoon, Steel Corners, przepraszam, troszkę się zawiesiłem, czy jest to akurat grupa Niebiesko-Czarni z Anią Rusowicz, bo i tu występuje piękna dziewczyna, jest tylko kwestia przepaści paru dekad i przed Państwem właśnie na dowód tego, mimo że jest ta przepaść czasowa, muzycznie bardzo to jest jakieś w pewnym sensie spójne. Ania Rusowicz, Niebiesko-Czarni i Za daleko mieszkasz, miły. Tak, proszę Państwa, właśnie to brzmi fantastycznie. Po tylu latach cały czas jest to aktualne. Ja się już z Państwa żegnam. Wydała Magda Trzaska, realizował Michał Jakubik, prowadził dla Państwa Andrzej Kodymowski. Ja zapraszam o godzinie duchów, o godzinie 12, czyli w samym środku nocy. A przed Państwem na samo nasze zakończenie zespół Blur i Girls and Boys. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja? Co ja nie dałem rady? Patrz, o!